فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندقستيال ميلكستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيس يدايدا عدى الفرقان أو حليادا نوكلاد دقستان مركا لغي مادو هبين مدى سبتدا ايسو غليسو عاو او اسنين وحاتكو دقست دونتان فافاهن ديراد اهو لغهلي وار مجاهدين تال شباب ايكو قادين حارون أسكر لغو تابري أو كتالة مغالا دابار ديري اي غوبالكا قدو هرودا عقايب تلاباد اي فيلمكا فدرهم وما يفترون أو لغو باهي براها انترنتكا كاس أو دوان اي باهين دونتو مؤسسة دا الكتائب قيبتان محيكو سابسان تهي برنامجكا ايان ايدين كوغو هيا إذا عدى الأندلس أو باهي سيدر دارانكا نفتي هوريهي فولي عمل يدي لغو ده فوري ويراركي عصلاء مجاهدين تأل شباب ايكو قادي حرد جناي عبدالله هالكاسو لغو لايي إذا ما كترسن جبلان ترجمة دا كلمة دا نفتي هورها وكسو جيدة دالك بروندي اياتكو لغي سدون تان برنامجك سيدو كاليه برنامجك عاو ووحان ايدين كوكو هيا دقم دا بوا قبله اي ولاية دا هيران او لغو سو قبقبيي كلان السعودي ولاية هيران يباش علي مدحوينه قيب تدكته دو حدا بريغة هيران اي كاترسان قبيل كحوادلي بيان كلان كلاغ السوساري يعدد كي لغا جيدية كلانك اياد دقي سدون تاعان وامر كلي يروح وريس يدا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو إسنين تضبي اللباتنك بش شعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغ أنكو بلون برنامجك فافهن ديرا ده إيا لغيه ليا ويرر كدعي مغالا دبار ديري غار أهان حردا أي دي سي ده الكاسو لغو تابريي إذا ما كترسن دولد لما شدوا هل أسكري وكمي ده أسكر تيتا وبرك وسعدي كاسو لغو مقعابو إن عكود راو عوا أفر كله او لابا كمي ده ايهين معلمين تي تاو برك بحين ايه كواس او لغو كلا مقعابو ماق ماق اي آدم وال حال كلابا ده كلانا اي كمي ده ايهين اسكر تي تاو برك قادان ايسي سيدو كلاو حي مجاهدين تو قرحيو يبن بانوين كبر بريين قيبا كمي ده حرادا ميلاها لوير روحا كمي ده حرادي دم ده ايتو بيان كي كولا ايهين بار ايره يتنبرحو وحفا فاهن اهانا لغمهلين ويراداسي هرودا عقيبتي لباد اي فيلم كفدرهم وما يفترون ايا لغو باهيي براها انترنت كا قيبتان لباد ايا لغو صوبانيق دونا سيدا اي قالدو علوما اصوغ او ادي اكستو دقال كاكردان كاه مجاهدين تا مارك لباهيو حلقده وينو صوغد بين دونا بإذن الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. علي ويلا مفتي مشرك يا مرتدي ريم وفضم الكلعون مورد أميسون كجرا مجاهد مال أحومين ما مغشين ما المهان نو ما انتو حالك الربا دولة دينا وخلصين وحان لك بحان انا قرب استاقاس انا جيت كسو بنام كسو استاقتنا بنام كسو استاقتنا الرأو الشر لقبت اللي يراد انه مكان مرد سوماليد وحان اشيقنا انه مكان وحي ودان دين معه. لا اله الا الله محمد رسول الله قف والباء او عبدالله الواق صاص وصلي ورسول بودي اما محان قد ما يستريع شهادة حدنا وحقو عكسي او صمانيه وعكسي أو وحاس وقلواك كسور جيدو سمينيه سومالي دادك ملاحظة النغضان لما دادك أول ناس المجتمع عيه النغضان هو أخلاق في عن ولله الحمد. الله وحالي من المكستان والله إلاك الحرام إسلام بغا في إسلاك مري ويحي لغي استيالي دا عدى الفرقان اياد ولينا غلا سعطان وحان قيبه هورتالاب سنينا برنامج كالوحة وريسي دا عدى الفرقان إذا عدى الأندلس يكون هذا شأفك حركة مجاهدين تأل شباب أيها بهيسي دردارانك استشهادي كسوجي دلك بروندي أو لغم قعابو إسحاق قالد لون يقان الشوكاني كاس أو أها نفتي هوريه فولييي عملية دي استشهادك هيد إيه لغو دافوري ويركي جناي عبد الله لغونا اللايي سغاشان أسكري أكترسان عيدان كجوبالان هدب ترجمة دا كلمة داسي وحن نوسو جيدين يوريهنا محمد علي آدم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سيكوا يجي أدبا يتوجي موتي Tambueni kwa dhati atwezi saliti, saliti. Si kwa iji adipa ya tuje mauti Tambueni kwa dhati atwezi saliti, saliti. Da Isaiah Ishaq Khalid ogudaha mujahidiinta looga yaqaan Shawkani waa halyeygii uu Allah ku sharfay inuu amaliyad istishaade ah ku dhaafuro weerarkii barakeysnaa ee 15kii bishii Shacbaan ee sanadkan 1444 Hijriga ay mujahidiintu ku qaadeen saldhigii murtadiinta ee tuulada Janaay Abdalla ama Birta Dheer ee duuleedka magaalada Kismaayo Tambueni kwa dhati atwezi saliti, saliti. Si kwa iji adipa ya tuje mauti geesigan oo ka soo jeeda dalka Burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihadka wadada Allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee Soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo Hutu ee ka mid ah qabaailada dega bariga Afrika wuxuu ka soo jeeda gobolka Muyinga ee dhaca waqooyiga dalka Burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa aasaasiga kuna noolaatan iyo markii uu Allah soo waafajiyay inuu soo haleelo jihadka bariga Afrika sanadkii 1992 ayuu ku dhashay magaalada Kibimba ee dhacda waqooyiga dalka Burundi taas oo qiyaastii 160 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada madaxda dalkaas ee Bujumbura muddo hadda laga joogo 7 sano ayuu ka soo haajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihadiga ee ka socda bariga Afrika ee lagu dafcinayo duulaanka hororka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha ciziga iyo ribaadka ee Soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhada wilaayada islaamiga ee Hiiraan wuxuuna kaalin mugle ka qaatay dagaalo iyo howlgallo barakeysan oo cadawga Allah lagu la galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran 15kii bisha Shacbaan ee sanadkan 1444 Hijriga oo ku beegnay 7 Maarso 2023 ayuu geesigan fariskiisa ku boqno gooyay dhigiisana ku daadiyay saldhigii murtadiinta ee deegaanka Janaay Abdalla ee duuleedka magaalada Kismaayo halkaas oo Allah fildigii cadawga looga dilay 9 murtad hub gaadiid iyo sanado ciidana looga qaniimeystay waxaan Allah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannadkiisa Tambueni kwa dhati atwezi saliti, saliti. Si kwa iji adipa ya tuje mauti Tambueni kwa dhati atwezi saliti, saliti. Sina jima kafiri Inna alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba usuikum bitakwa Allah azza wa jalla, yani ana wa iyakum bitakwa Allah azza wa jalla. Naam, tumucheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan kwa yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ametunabahisha ama kadukataza. Ugu horreyn naftiina iyo taydaba waxaan ugu dardaarmayaa cabsida Allah iyo inaan u hoggaansanno awaamirtiisa kana fogaano wixii uu naga reebay. Walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay, sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka. Mar waliba xusuusnaada nicmooyinka uu Allah nagu galladay, xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku nooleen dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgeenna dhabta ah. Ha illoobina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool. Mar waliba xusuusnaada oo maanka ku haya hadalka Allah ee ah ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wallahi mukumbuke ya kwamba hii aya haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na Uislamu, la, inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la ilaha. Ayadan adiga ayay kula hadlaysa qofka muslimka ahow, hadii adigaan qiray oo ku dhawaaqay kelimada tawxiidka ee la ilaha illallah, nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tusaale ka bixiyay mu'miniinta, wuxuuna yiri qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale, qaarba qaarka kale ayay adkeynayaan. Marka ayada Allah ee ah Allah amtanguliza ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah والمستضعفين من الرجال والنساء وأمانة أن قادنا إيا واجب نغسارا مؤمنين تا مستضعفين تا آه كواسو لباتوين كلا كل ما يسريبيين تا إيا مرتدين تا إيا ديارة ده مريكن كا إيا تركي غا حسوسنا ده مروال بين أمانة دا سي أي لقنت النوصارا تا هاي هاند دقي سنين هانتا تعوداد حمياشا كواسو دالن يرادة كهر استاغا يجيهات كا iyagoo ku andacoonaya inaanay awood iyo itaal ku dhameen gaalada oo aan tabar darannahay, iyagoo ku sheegaya inay naga hormarsan yihiin. Wadaadadaas culamaa usuuga ah waxay dhalinyarada ku boorinayaan inay cilmiga maadiga ah bartaan si ay dhankaasi gaalada uga guuleystaan, taasina waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhalinyarada jihaadka uga weeciyaan oo ay ummadda baylaha ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah. Aayaddaas markii aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsano xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam ee oranaya idaa tabaacatum bila cayna wa akhadhtum adhnaaba albakar ورضيتم بزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. Haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo'dana saynta ku dhagtaan, tacbashada beerahana aad ku raali noqotaan, jihaadkana aad ka tagtaan, Allah waxa uu idinku sallidayaa dulli uu idinka qaadaynin ilaa aad diintiina u soo noqotaan. Wilaayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliya tusaale u soo qaata oo fiiriya waxa ay dabadhidifyada Mareykanka ee Kenyaatiga u geysanayaan muslimiinta, wallaahi waxay dadkii u laayeen si wuxuushnimo ah. Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu cadeeyey darajada qofka mu'minka ah isagoo la khidaabaya Kacbada, wuxuuna yiri Allah nafteyda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee, xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadaada, Kacbada oo la dumiyo ayaana Allah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah. Laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo, dadkiina isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda, jihaadkiina ay ka fadhiisteen. Muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa inay Allah dartiis u soo hijroodaan oo ay qoriga qaataan, isaga soo taga dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biira kolonyada mujaahidiinta, una nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gargaarno kuwa taagta daran. xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadawga ee Muqdisho, Kismaayo iyo magaalooyinka kale oo halkaasii lagu dhibaateynayo markayay sugayaan waan inaga aheen. Walaalahayga muraabidiinta ahow, xusuusnaada mar waliba dhibaatooyinka loo geystay ummadda muslimka ah, himmadiina kor u qaada, waxaa la idinka doonayaa han sare, hubkiina ku fara adeega ilaa uu Allaah innaga iyo cadowgeennana kala xugminayo, iyo ilaa inta aan yaqiinta ka gaarayno. Haddii uu jihaadka sabab u noqonayo geerideenna, ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha Allaah hortiisa. Walaalkayga aan Allaah dartiis u jeclahayow, bal ka fakar markii aad Allaah hortiisa istaagta adigoo oranaya, Allow dhalinyaradaydii iyo wax waliba oo aan lahaa darta ayaan u bixiyey si aan ugu nusrayo muslimiinta taagta daran iyo sidii diintaada adduunka loogu oogo. Ogaada yoolka ay gaaladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimka ah ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah, laakiin waxay rabaan inay baabi'iyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwa macatabka caabuda. Allah baan ku dhaartay ma aqbalayna inaan sadiidka caabudno. Wallaahi waxaan aflabadii ku leenahay laa ilaaha illallah, waxaan soo dhaweynaynaa wax waliba oo nagu soo gaaray kelimadaas darteeda. Wallaahu sifahamu wamekuja katika wameingia katika biladul muslimuna kwamba wanatafuta amwali wala nini, ni wanatafuta ahalul aqida waweze kutubadilisha tuweze kuabudu msalaba, lakini hatuwezi tukakubali kuabudu msalaba abadan. Wallahi sisi tunakiri la ilaha illallah, kitakacho tupata wallahi tumeridhika. Na lingine ambalo naweza nikahusia umumani shabu somaliyin, na naweza nikawambia mu kwenye safu ya mujahidin. Dadka Soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta, ogaadana in Allah uu adoomadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal, labadaas qaybna Allah uu sii kala saaray. Marka waxaa nagala doonayaa inaan dagaal ku iclaamina gaalada, waxbaha ku mashquulina ganacsiga iyo xoolo tacbashada. Nabiga ayaa ka digay in aan sidaas yeelna sida aan horay u soo xusnay. Marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta. Fariintayda ku socota dhammaan muslimiinta waxa ay tahay, hijra ayaa idinku waajib ah, ogaadana ansaarta waxay u diyaarsan yihiin soo dhaweyntiina. Wallaahi ma soo koobi kara fadliga ansaarta iyo wanaagooda, Allaahna waxa uu isagoo ka hadlaya fadligooda uu yidhi: الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم والله لآخر آية والله أفهم والله نسمى اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار والله يا ربي يا ربي يا ربي رحم الأنصار نواتتوا منصار نواتتوا منصار. marka waxaan leeyahay allow ansaar una xariiso, ubadkoodana una xariiso, faracoodana una xariiso. Waxa aan ansaarta ka aragnay waa wanaagii oo dhan waliba ah. Xitaa camaliyaddan istishaadiyada ah ee aan u socdo waxa ay qayb ka tahay mirihii ka dhashay dadaalka ansaarta. Mahayo waxaan ugu abaalguda ansaarta oo aan ka ahayn inaan u duceeyo oo aan markaati u noqdo Allaah hortiisa qiyaamaha. Allow ansaar una xariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada. Allow barakey dhashooda iyo faracooda, kuna manaysa himmadii aabbayaashood. Walaalayaal, waxaa nagala doonayaa inaan hal saf noqono sidaba uu Allaah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabiilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wallahi madamu tumeshikamana kwa nguzo ile imara inshallah, wallahi tutaweza kuwashinda makufar inshallah. Hadii aan ku dhagno xariga Allah ee adag, cadawgeena waan ka guuleysanayna inshallah. Allah waxaan balan kula galeyna in dhalinyarada ummadan ay safaf dheer u galayaan amaliyadka istishaadiyada ah, si kasto ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato. Waxaan u hoggaansamayna hadalka Allah ee ah: maadaama Allah subhanahu wa ta'ala sifatu anbiya a'iddu masata'atum min kuwa wa min ribati lkhair, inshallah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhinillah mpaka Kudusi rudi katika mikono ya Waislamu, na lengo ni iqamatu dini fi kulli ardhi. Cadowga waxaan leenahay waan idin beegsan doonnaa ilaa aan Qudus ka soo ceshano, diintana aan adduunka oo dhani ku ogno. Annagu uma dagaalamayna qabyaalad iyo xuduud midnaba. Annagu waxaan ku taagannahay dhabihii uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qaaday ee uu diintani ku istaajiyey. Gaaladu ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican, uma aysan darsin markii ay Soomaaliya ku soo duulayeen. Soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada, ma aysan maqlin soo duulayaasha saliibiyiinta ah al-Imaam. imam ahmed gurey iyo waxa uu dhulkaani gaalada ugu geystay wallahi fikradii imam ahmed gurey wali waa ay taagan tahay waxaana xambaarsan dhalinyarada mujaahidiinta ah waxaana cod dheer ku leenahay qaadimuna ya aqsa al aqsa waan ku soo soconaa Sisi siku hatupigane kwa ajili ya kabila mbalimbali ama tupigane kwa ajili ya Somali. Sisi ni ikama tu, yani sera ni ile ile yani. Sisi tunafuata nyayo za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bali si hivyo. Wallahi makafiri hawa Kenya, sijui Waganda, wa Burundi, wallahi wa Rwanda kuji kuingia hapa Somali, wallahi walishindwa kujua hitalehe ya hapa kaardhi Somali. Wallahi Somali kuna marijali, kuna mafurusani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubali wafahamu ya kwamba yani hawamjui Ahmed Gule alichokifanyia hapa alichokifanya hapa ka ardhi Somali na wallahi vijana wa Ahmed Gule hawajapotea katika hii ardhi Somali wallahi hawajapotea katika hii ardhi Somali na sisi biidhnillah twasema inshallah wallahi qadimul aqsa inshallah qadimul aqsa inshallah biidhnillah inshallah wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شهداء شهداء مموعه بينك وكوبا تجارب كوزبا نقراننا ايماننا سنا كوزبا مموعه بينك وكوبا Twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada shuhada shuhada shuhada bidinin azim wa taimkana hiran degmada buu qabla ay wilaayada Hiiraan waxa lagu soo gabagabeeyay kulan maalmo u socday wilaayada Hiiraan iyo Beesha Cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga Hiiraan ee ka tirsan qabiilka Xawaadle isla gorfeyn kadib waxay wilaayada iyo Beesha Cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga Hiiraan ay wada gaareen heshiis buuxa oo ka kooban 9 qodob wilaayada waxay Beesha Cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga Hiiraan ay ku wareejisay maxabiis gaareysa 36 ruux oo beesha ka dhashay iyo 8 gaari kuwaas oo ku jiray gacanta wilaayada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd ujeedo heshiis anagoo ah Beesha Cali madaxweyne qaybteeda degta dooxada bariga Hiiraan oo kamid ah qabiilka Xawaadle isla markaana kaashanayno wax garad kamid ah qabiilka Xawaadle waxaan u imaanay wilaayada Islaamiga ee Hiiraan anagoo ka dalbanayna heshiis waxaana ku niri waxaan rabnaa in aan wilaayada kula balanno kuwada noolaashaha iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka waxaana wilaayada mar labaad ka codsanayna in ay nasiiso dad iyo gaadiid wilaayada gacanteeda ku jira wada hadal waqti dheer qaatay iyo isturxaan bixin kadib wilaayadu way naga ajiibtay dalabkeeni waxaana anaga iyo wilaayada ku heshiinay qodobadan hoos ku qoran koow waxaan iclaansanayna oo muujinayna anagoo ah Beesha Cali madaxweyne ee degta dooxada bariga Hiiraan in aan bari ka nahay kana baxnay dagaalka islaamna dirirka ah ee bariga wilaayada ka socdo laba waxaan anaga iyo wilaayada isla qaadanay si xoojinta ku dhaqanka shariicada islaamka saddex waxaan si buuxdo u qaadanay anagoo ah Beesha Cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga Hiiraan la shaqeynta iyo garab istaaga mujaahidiinta afar waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno ee dooxada bariga Hiiraan aan lagu dhibeynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoon annagoo kaashanayna Allah kadibna walaalaha samatalis ee aan wada degno shan waxaan ballan qaadaynaa anagoo ah Beesha Cali madaxweyne in aan deegaanadeena lagu soo dhaweynin laguna qarinin qof dambiile ah ama gaalada u shaqeeya lix waxaan qaadanay in aan dadkeena ka reebno ku beerista cadowga Allaah si uusan wax uga dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay. Toddoba waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna aan ka saarno furimaha cadowga shareecada Islaamka. Sidoo kale beri aan ka nahay ciddii diidda warkeenna. Sideed wilaayada waxaan nagu wareejisay dadkii maxaabiistii ahaay ee naga xirnaa oo ay tiradoodu tahay 36 ruux iyo gaadiid naga xayirnaa oo ay tiradiisu tahay 8 gaari. 9 ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa qabiilka Xawaadle gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee Cali Madaxweyne in aysan ku kadsoomin dagaalka ashahaada la dirirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada lagu maamulo. Feera gaara dhulka aan wilaayada kula heshiinay ee loo yaqaano dooxada waxa u koofureeyo iyo Sooman iyo Beerayabaal. Waqooyiga waxa u xigo Xujuub ilaa Miircade. Jihada bari waxa uu xiga dhagaxa loo yaqaano Gowraarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saxiixayaasha beesha Cali Madaxweyne ee dagto dooxada bariga Hiiraan: 1 Shuuriye Maxamuud Xaanshi, 2 Galad Maxamuud Faarax, 3 Axmed Maxamed Cawaale, 4 Cabdi Cabdulle Moomin, 5 Nasiib Dhalin Cumar, 6 Axmed Faarax Cabdi, 7 Moomin Qaliif Afrax, 8 Cabdiwahaab Cali Cumar, 9 Faarax Maxamed Jaale, 10 Deer Maxamed Sabriye, 11 Cali Jimcaale Wahliye, 12 Ibraahim Maxamed Guure, 13 Qaliif Iidow Sabriye, 14 Yuusuf Maxamuud Cali Sow, 15 Maxamed Cabdulla Guure, 16 Dhuxul Cali Cadow, 17 Dhuxul Axmed Guure, 18 Noor Xasan Xuseen, 19 Axmed Sooyaan Xirsi, 20 Cabdigaab Cabdullaahi Cusmaan, 21 Cabdullaahi Barrow Cabdi, 22 Cusmaan Faarax Cabdi, 23 Moomin Maxamuud Yalaxow, 24 Cabdulla Maxamuud Cali Sow, 25 Dhaqan Xasan Jimcaale. Goob joogayaasha heshiiska: 1 Naqiib Axmed Cismaan Cabdi Axmed Jihaad, 2 Naqiibka beesha Xawaadle Cabdiraxmaan Xiire Barre, 3 Islaaw Daahir Cabdi Warfaay, 4 Cumar Axmed Siyaad, 5 Nabadoon Cabdi Cumar Gacney, 6 Nabadoon Guura Cuumiye, 7 Nabadoon Ibraahim Galbeed Xirsi, 8 Xasan Cabdi Siyaad, 9 Nabadoon Ismaaciil Xuseen Cabdi. Wabillaahi tawfiiq. Odayaashii nabadoonada beesha Cali Madaxweyne qaybta degta dooxada bariga Hiiraan ayaa cadeeyay in iyaga iyo wilaayada ay heshiiyeen. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaahi ajmaciin. Amaa bacdu, aniga magacayga waa Cabdi Cabdulle Moomin Osoble Duugani, nabadoonada kuwa Xawaadle ka mid ah, khaas ahaan nabadoonada Cali Madaxweyne ka mid ah. Halkan waxaan ka cadeynayaa heshiiska lagu gaaray xarakada Al-Shabaab Mujaahidiin iyo beesha Cali Madaxweyne oo degta bariga Hiiraan dooxada. Intaa waxay isla qaateen heshiiskaas ku heshiiyaan isla xoojinta ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo isla difaacidda kitaabka Qur'aanka Kariimka. Difaacaas dibadeed waxaa kaloo halkan ka cadeynayaa heshiiskan wuxuu ku yimid maaragtay shuura la shuureeyay oo la yiri ad aan qiro wax ma jiraan tala adduunka ayaan ku tashanay, waxaan yiri maxaa noo wanaagsan oon adduunyada aan ku noolaan karnaa. Intaas dibadeed xarakada Al-Shabaab inaan aadno oo maaragtay aan ula tagno hadafkan gaarnay, annika soo gaarnay moogii lal kuma qasbin, cid bila aadano ka tashadana tiri ma jirto, annika waxaan uga tashanay ra'yigayna iyo fikirkayna, dibadeedna waxaan ka soo qaadanay ballantii halkaas ahayd kitaabka Ilaahay inaan qaadano oon isku xugun tagno oo shareecada Islaamka aan la aadno. Xarakada Al-Shabaab ayakuna way naga aqbaleen, cid maaragtay noo dirtay ma lahayn markii ugu horreysay, annika tashanay fikirkayna ka tashanay adduunya aakhira ka tashanay adduunya aakhirana inaan ku helino kitaabka Qur'aanka Kariimka. Intaasaan go'aansanay xarakadan la soo aadnay, ayakuna way naga aqbaleen. Waxaan u wadnaa wakiilo, waxa jira dadan la kulanay oo hadda naga maqan iyo warbaahin aan ku wada hadalnay, waxay ii soo matasheen ama inta kalebay soo matasheen inaan heshiiskaas aanu soo qaadno birhina ay nalagula ballameen heshiiskaas halkan ku qoran inaan dhaqan gelinno, ayakuna noo soo idmadeen. وبالله توفيق أرتا السلام عليكم أرتا إلهي وينو ماشان وكل مي وسوكاين كان أرتا مهدد وحنا اللي جري فري حدو يماد اندها على قبصلا قفتا دين ليه أما أرتا قبكرتا كوي إن أرتا مغهر كوي دادا جري أرتا فري أرتا كوي أرتا قبصلا دون حد دان مغو ولايد وحنو شيغة دعواء نبض نساسان أخرى نبض إن الربو أنتان قارسي كرين أن قارسيو حد دان مالكي داد كجران أن أنتا صوم مري إلهي إنه هيغو أقادو ولايدون هيغو أقادو أنتا سان مغو ولايد وشيغة لأنه وحو كهلا ماشي أنتي مغو سمطلسكي أما علم وإنه أنتا سلوسو إلا أنشاني إيا ولايدي كغادر ما هادو حكا قارت ما هادو حكا قارت أنا أقول واحد مقبل بحياة وربنا ما أغان قالوا إننا رعسناي شرع الإسلام كو مالك حقه أول هذا ملء السجى إن كل دخلنا أن رعسنا مالك حقه أول هذا أنا ملء أنت عسان مقبل وربح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندي شيء ولا الله السلام كما حنو الشيء أنا أه بيش علم ذحوين كترسا وحنبضو غاضينا ولا الله مجاهدين تانسول بلاني إلهي سبحانه وتعالى أنه وافجيه وضوح ماش اللي إله ضوحة ذاك كوبان تهي حق ماش اللي إله بيري بال يصوما كفرنا عسى وقيس انتنا وقلق حق ذيبان انتنا وماش اللي إله فريدود يماش اللي إله هذا القاعدة يحجب أنت سيان كل بلان ومجاهدين تا وعن شيءنا وشيءنا مسلمين تا أمضت كسلام كون قدم بيا ما كتاب كلاه نوتاعنا وعن كل غنوا الله أكبر الله أكبر ووحي قالت كصعدان كعرينا وحي تلا نجديده وكتاب كاسلاه جديدنا أنصار شيءنا ده قبشنا جديدنا أنا جمر كنت هسا نوتاعنا هاي وحنو شيءنا ورالها نقدم بيا إني دجال كيس تاعنا والوغل ضي وحجرنا ما وانكور تاعنا وما نقولين مرربنا ديار أمنهن وانو شاقينا ولايد واما سنتهي إلهي سبحانه وتعالى كأمال مريو واهلني قاديد كاسدية دبابورة محابيسة سنتهي سحرنات عانتهي نيكو جران إلهي أنكو مهاتسان سيو وانا يكسان وشرف لكو صلى الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بعد قيد وحنو شاقيا ولايد وانيقا واحد نهي بيرشي أو سمتلس وقدرشي بوعاو لغي سو إجيبتي أو علم دحوينا كم دحي واحن كتر سنهي ummadii balan qaaday ee dooxada hiiraan balanka u qaada kamid ahay waxaan ka socdaa beesha la yiraahdo Burcadiin oo soono beer yaba leh intaas badigeed aniga balan ma galnay balankaas ku ku guuleysta Allah laga dhigo amin bargay ee waa adoon birrina waa aan qaro ee balan ma qaadnay hadaan balanka qaanay aan ka baxno waa anigu bargaanayna Ilaahay waa jira birrina ma jira aan dhahno taasi kamid tahay Allah waa jira kitab kisa ku dhaqmayna been ugu ma dhaaran ee ku dhaqma oo dastuur ku dhaqman oo kitabka Ilaahay raaci iyo sunnadiisa Allah laga dhigo amin Allah laga dhigo amin kuwa laga maqan oo dulada jiro hada godasho loo dhigo samatalisi cala u dhigaana qalbigooda Ilaahay loo soo jeesho kitabka Ilaahay hawa faji Ilaahay hawa faji gaalada Allah ka soo reebo ee aniga waxaan diyaar u nahay balanka qaadna ina ka soo baxno walaayada islaamka ee way ku mahadsan yihiin dadkii laga maqnaa ee gaadiidkii laga maqnaa ee hantidii laga maqnaa waan ku faraxsanahay in ay lagu wareejiyeen Allahu Akbar waa way markay qodobada wax ka muhiina ee way wargeyl haba duudo meel magac la muuga soo noqotina ma yaraali waxa ka muhiina in balankaas qaadanay kitaabka Ilaahay aan ku qaadanay walaayada aan ka qaadanay in aan ku dhaqano tiyaarna aan u nahay meesha ku balana dooxada hiiraana waxa kamida wuxuu waa xiga xujuub ila meeracade bar waxa uu uga gooraarka koofur waxa uu uga ayo sooman ila beer yabal intaas mataliska jooga iyo caliga balankaas qaatay inaan aan ku dhaqaaqno ilaahay dirtiis ugu dhaqaaqno aan diyaar u nahay allahu akbar taasa diyaar u nahay allahu akbar rajawayn oo aad iyo aad aan ka qabnaa kuwa hadda ma awsliido aan naqaano meelaha deegaankoonu yahay ka raacana in ka keenno walaayada u keenno ee afisaan diyaar u nahay wixii diido anagoo isku duuban walaayada islaamka iyo aniga odayaashaan meesha ka xilsaaran aan u kaashanaynaa allahu inaa subhanahu wa ta'ala allah ilaahana soo qabana allah wabillahi tawfiq imma kala suka igash amin aniga qalif idoo subri saadi meeshan ka soo kacaan nabad ka soo qaad intaas soo socdeen waa hal hadana waanu taagara waxaan alla rumeyna ma rumoban waxaan hayna alla rumeyn amiin waxaan hayna alla rumeyn amiin waxaan u nimid inay hergalaan waxaan u nimid inaan la noqono waxaan u nimid waxaan u tagnaa inaan deeqsiino waxaan u nimid waxaan ka heli wayna inaan hadaan lagu daana cad u aragno wixii dan laga dhaxay inaan soo gaarsiino hadaan la ku diidan anagu marka waxaan qaadanay allah aqbalo amiin waxaad qaadato in la aqbala aji oo ahaay nabadgelyo oo uga soo tagnay meeshan ka soo tagnay oo ilaa meeshan soo socona aan ku soo soconay waxaan ku soo tago soo qaadaba nabadaha ilaa hadda waxaan haystana nabada waxaan la noqon ahaana ayada ayada ah waxaan u tagana oo u geeyin kuiga qaata allah ka dhigo kuilaay soo toosi allah ka dhigo ku guguleysan allah laga dhigo maxaa aadinka iyo anaga intaas ka bacdi waxaan ku dara oo ilaa meeshan ka soo kacay booca waa ay saddex maalmo waa ay koow wixii keenaan ka helay inaan qowiyaa rabaa lagu cayilaa rabaa in lagu dhaqmaa rabaa inaan ku dhimanaana waa rabaa wixii ka dhiman allaha ku daro ayadana allaha aqbalo wabilahi towfiiq bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay amahad iskale allihii suurtageliyey inaan isku nimaado annagoo kala maqnayn ummad badanuna kala shiki qabtay allihii noo suurtageliyey inaan isku nimaado danahayna ka tashanno isugu nimaadna weyninka ilaahay iyo kitaabkiisa inaan isku garanno allahaasaan horta u mahad celinayna waxaan aniga magacaygu yahay cabdulla maxamuud cala sow halkan waxaan ka caddaynayaa walaayada islaamka gacanteeda wixii ku jiray oo laga soo doonay si wanaag ah sharaf ah islaannimo ah in lagu wareejiyey odayaashii insha allaahu waxaan isla gaarnay heshiis ku saabsan dooxada hiiraan bariga hiiraan oo miiracadde inta u xigto intana meesha la yiraa burcadiin intaasna kuma ekaa doono insha allaahu walaalaha lala dhashay oo laga maqan oon ognahay oon laga maarmayn oonan kala maarmayn insha allaahu ayagana si dhaba ayaan ugu tegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo ninkii maaragta ahay islaamnimada aysan dhabka ahayn ummadda allaha ka qabtaan leena ninkii islaamnimada u taaganna kor allaha u dhigaan leena marka waxaan ku heshiinay insha allaahu kitaabka ilaahay aan ku dhaqanno diinta aan midigta ku qabsanno goos dambeedka aan ku qabsanno adduunkan ayadaa lagu badbaada aakhirana ayadaa lagu badbaada saas ayaan ku heshiinay maanta walaayadu dad tiro badan gaadiid xataa qoryo ku jiraan inna lagu wareejiyay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin way ku mahadsan tahay walaayada islaamku annaguna aad iyo aad baan uga mahad celinay uguna faraxsannahay in saake wax alleya waxaan soo doonay nala siiyey bal haddii lagu sii darana ninkii soo laaban raba oo islaamka u baahan oo taraaraxay xataa saake war wanaagsan iyo golol ku soo noqdaa ee u taalla ayaan qirayna annaga waxaan diyaar u nahay inaan kitaabka ilaahay oon awalba u taagnayn oon ku dhaqmayne aan sii xoojinno la shaqayno islaamka ilaahayna aan uga run sheegno tuug aan la qarin nin dan gooniyo wata aan la qarin islaamka aan wax loo qarin mid ka ahaano biri ka ahaano farta lagu fiiqo islaamku hal mida yahay annaguna haddaan nahay odayaashii aanu taagnaano inaan qabanno wixii qalada oo soo gala aaggaas kumana sinaa doono waxaan u baahannahaa dalkeen iyo dadka inoo dhamma u baahan yahay kii horay loo qaldayna inaan ka wacno kii waantoobaa kaan ka gaarnana aan ka soo reebno wixii hadda kadib la qaldaana aan ka hor istaagno saasaan diyaar u nahay ilaahay diinka ha la waafajiyo asiga allaha nagu dilo asiga allaha nagu soo saaro wanaaggaas ayaan isla gaarnay annagoo wanaag iyo diinkaas ku wada heshiinay wax la qasbay ma jiraan ergada samatalisa bilaabay aliya ajiibay ugu dambeyna way loo wada dhamaatay waxina loogu dhamaatay kitaabka ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin kulanka waxa soo gabagabeeyay waliga wilaayada hiiraan shiguulad abu nabhaan oo bilad sharaf gudoonsiiyay laba nabadoon oo bilad ka hor iyaga iyo beelaha ay hoggaanka u yihiin heshiis la galay wilaayada kuwaas oo kale ah nabadoon cabdi cumar gacmi oo ah nabadoonka jifada tuur oo yabar oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaadde iyo nabadoon guure cuumiye oo ah nabadoonka beesha cabdala samataris ee qabiilka xawaadde alxamdulilaahi aladii qaala fii kitaabihi alkariim laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika batigaa'a mardaat illaahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh mahad aanan koobi karin baa ilaahay noo galay subxaanahu watacaala oo ay ka mid tahay midda aan maanta haysanno oo noo muuqato oo ah inaan fadhinno annaga oo waxa aan ka hadlayna ay tahay wixii ilaahay u ogolaa subxaanahu watacaala aayadda aan ku furfurtay ama aan ku bilowday oo aad maqlayseen allah tabaaraka watacaala wuxuu sheegay fadhiyada iyo kulamaadka iyo shawrarka dadku ay meelaha ku kulmaan wax khayrihii inaanu ku jirin ilaa saddex waxyaabood wixii laga helo ma ogiye wixii sadaqo lagu farayo oo ummadda lagu boorinaya oo laleeyahay qofka taagta daran ha la taakuleeyo iyo macruuf macruuf marka waa wixii sharcigeenna uu sheegay inay fiican yihiin midka kale waa kan annaga hadda u fadhinno ilaahay wuxuu yidhi aw islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda oo la hagaajiyo dad ay wax dhex mareen oo wax u dhexeeyeen oo doodi u dhexaysay wax kala haysashaa u dhexaysay isdil baa u dhexeeyey isfaham darraa u dhexaysay wiil yaabiyiiba ha noqdeen laba wada dhalatayba ha noqdeen dad muslimiinaba ha noqdeen qolo kasta oo wax u dhexeeyeen oo dhexdooda la wanaajiyo fadhigaana ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yahay fadhiyada khayrka ka mid yahay ilahay marka wuxuu yihi waman yafcal dalika arrinkaa ninkii sameeyo ibtigaa'a mardaat illah qasadkay ujeeddada isagoo ay tahay ilaahay inuu kaga raalli noqdo ilaahay dartii arrinkaa ninkii u sameeya fasawfa nu'tiihi ajran cadiiman waxaan siin doonaa abaalgud aada u weyn jannaa loogu abaalgudaya ilaaha marka fadhigaa qiimaha badanna waafajiyey oo fadhiyada isagu ammaanay ka mid allahasaa mahad iska leh subxaana wa tacaala fuma waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ikhyaarta reer samatalis oo ragga waayeeladihii ku jiraan kulankan qiimaha badan abaabulkiisa iyo bilowgiisa ayaga iska lahaa muddada labaatanka maalmood ku dhow ku hayay ikhyaartaas ee booco ujeeddada iyo qasadka ay ka leeyihiinna ay ahayd wax adduunye aan ku doonayna ay ahayd walaalahood xumaanta in ay ka keenaan wanaagana ay gaarsiiyaan waana sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ragga ikhyaarta aan magacyadooda inta ku koobi karin kana kooban beesha samatalis ama xawaadle iyagana waa u mahadcelinayna jazaakum ullahu khayran wabaaraka allahu fiikum mahadda saddexaad waxaa iska leh ragga matalaya beesha cali madaxweyne qaybteeda degto dhulkan loo yaqaan dooxada bariga hiiraan qofka hadda warkaas maqlo wuxuu isleeyahay waxa maxaa loola jeedaa waxaan rabnaa inaan ka jaahil bixino dooxada bariga hiiraan waxaa loola jeedaa webiga shabeelle dhulka ka shasheeyo xawaadle degaa wuxuu u qaybsamaa dooxo iyo dullo wuu u qaybsamaa dhagaxa dadban dhulka ka soo galbeedka ka soo xiga baa loo yaqaanaa dooxo dhagaxa dadban dusha waxa ka jirana waxaa loo yaqaanaa dullo dadka nabadda qaatay yimid wilaayadooda u yimid dalabka walaalahood samatale soo ajiibay oo cali madaxweyne waxa aan leenahay waa aad mahadsantihi waxa aad ku mudateen inaan idin idhaahna waa mahadsantihin waxaa ku mudateen waxa aad ajiibteen oo aad yeesheen ba ah wuxuu ilahay ogolyahy wuxuu ilaahay jecel yahayna qofka inuu yidhaha waa aad ku mahadsan tahay xaq weeye waxaan idiin leenahay waa mahadsan tihiin inaan nahay ducaa ilallah risaalatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam dadku u intisaabayey oo u nasab sheeganayay in ayagu ay wadaan ummadda muslimiintana ay u wadaan culimmadii dadka ah inaan nahay oo aan jacayl idiin qabno oo aan laxjeclo idiin qabno oo aanan cadaab idinla rabin oon adduunka ceeb idinla rabin oon xumaan idinla rabin baa waxaan idin leenahay haddii sharti iyo xumaanti iyo colaadii gaalnimada ay dabada ku haysay aad ka soo laabateen oo aad ka soo noqoteen waa aad mahadsan tihiin jazaakum ullahu khayran wa baaraka allahu fiikum intaa kadib walaalayaal wax xun baa dhacay ilaahayna uusan raalli ka ahayn wixii xumaayoo dhacay oo aan isaga nimid inteenna inta dhimanna aan allah subxaanahu watacaala ka weydiisanayna inuu noo dhammaystiro wilaayadii nimarka u imaadeen oo aad tidhahdeen nabad baan rabnaa waa idin ajiibta adinkoo samatiliskiina wata sida bayaanka idinkugu qornay wilaayada waa ajiibta nabaddiiba idinla gashay qodobbaa qorateen waa heshiiseen ballan baad meel wada dhigateen waxaad tidhahdeen wax alla waxaad haysaan nasii wilaayadiina ayadoo xarakadii meesha ku matalaysay waxay ajiibtay wixii gacanta lagu hayay dad iyo duyo farta idinla ka saaro dalabkiinnii oo dhan baa laidinka ajiibay waana ballanno maxaan ku ballannay kitaabullaahi baan ku ballannay qodobkaa waxaan rabaa inaan si kooban u idhaahdo wixii aan ku ballannay oo nabad ahaa waxaan rabnaa xaggiinna inaysan ka burin sida u qaadateen inay noqoto annaga ka wilaayahan ama ka xaraka ahaan ilaahay baan baryayna subxaanahu wa ta'ala asagaan kaashanayna waxaan isku deynaa inaan khiyaanin inaanan idin khudlaaminin idin garabannaynin nabadii ballanka idin la galin inaan idin kaga bixin adinkana waxa la idin ka rabaa waxa aad qaadeen waa wax culus waa wax weyn waa wax diimeed waxa aad qaadeen inaad ku faradeegtaan ballanka la qaaday ku faradkaada gudbiya habaqina xaqaha ka cabsanina runtaha sheega waayina sheega gudbiya gabdhaha gaarsiiya oo wiilasha gaarsiiya qofka ku dhimanayo diidaayo asagoo uka ku dhinto qofka qaadanayo aqbalayna isagoo uka aqbalo xaqiiqada iyo xaq aad qaadateen gudbiya shaki baa ka qabtaan waxa qaadateen inay xaq tahay gudbiya ballankeennu waa kaas annaga shala markaan colaadda iyo colka uu dhacay ilaahay shareecadiisii dadkeedina lagu soo duulay mushaarakada maraykan iyo yuhuud ay qayb ku yeesheen dadkeenni annaga walaalaha aan ahayn oo muslimiinta ahaana ay mushaarakeeyeen oo ay ka mid ahayd beesha maanta meesha fadhidoo adinka aa u nasab sheegataan oo walaalaha nahay dadkii muslimiinta aan walaalaha ahayn oo sharti iyo gaalnimadii qayb ka noqday baan annagu aaminay nabadda hadda aad gasheen oo annagaan ku faraxsannahay waxaa hadlayay oo aan dhegahayga ku maqlay oo aad wada dhegaysan doontaan ninkii hadlaya la dhihi jiray dabageed oo leh aniga 500 oo wiil baa iga dhimatay 500 oo wiil baa iga dhimatay dagaalka markaas haddana dhaawac yaraa in la soo cararoon keensaday meesha la yiraahdo xamar baa inta looga daba imaadaa laga ciilin la yahay 500 oo wiil oo la sheegay annaga weeye maxay ku maqan yihiin 500 wiil maxay ku maqan tahay shanta boqol oo wiil oo waxa day oo waxa Cali uu ku tagay Uganda oo ku bagaaxay ilmiis meesha ku geystay waa waxa uu ku bagaaxay ninka la yiraahdo dabageed iyo assembly shii ku bagaaxayaan weey awa dadkiini awa dunyadiini awa ceeshiini awa dhaqankiini day waa dadkaasaa nagu bagaaxay ma garatay mujahidiinta xaqay joogan ayakada la joogaan warnimayo dadka isku danta ha tashto warinta ma fahamsan tihiin oo kitaabkan ilaahay ma noo dhexeeya kitaabkan ma noo dhexeeya kan ma ku ballanay ilaahay ballanka idin la fuliyo annagana kuwii fuliyo allah naga dhigo annaga maanta bilad geesi baan bixin rabaa wilaayada maanta waa bixin rabtaa bilad sharaf allahu akbar bilad sharafta koowaad waxaa iska leh nabadoon cabdi cumar gacaney nabadoon cabdi cumar gacaney waa nabadoonka beesha tuurow yabar madaxweyne waa ninkii bilaabay nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay maanta ku naaloonayaan dadka samataliska ah cali madaxweynaha maanta fadhiyan ugu dambeeya allahu akbar allahu akbar nin labaad baa mudan runtii in la xuso ninkaas dhowr waxyaabood buu ku mudan bilad sharaf labaadan bixinayn ay cali jeetay bisoo ma siinaynin annaga saan dad bilad sharaf ugu wadno baan rabnaa inaan ka buuxino ninka labaad oo bilad sharafta mutay waa nabadoon guuro coomiye allahu akbar xaqi iyo xaqiiqadii uu qaaday oo beeshiisa u qaaday baa la yiri kuma dhacdin kolkaas yiri kuma dhacdiin kolkaas yiri wallah baa la yiri wallahi ku qabanayna markaas yiri car hadday faridan shaqada allahu akbar markaasay dhayn qoryaan wadanaa ciidan baan wadanaa soo dhaqaaq wiil waa isku soo dhaqaaq soo lama socotaa walaa wuxuu yiri nabadaan cabdalla samatalis u qaaday oo ilaahay kitaabkiisa ugu qaaday anoo 80 jir walaa inaan ka laabanayn nooloshooda iyo dhabta meesha xaqiiqada ay tahay baan iyo kitaabkoodan ugu qaaday maslaxadoodana anaa garanaya waalidkoodna waa ku dhiman karaa buu hadda waa isdhaaf taxbada soo lama socotaa 80 jir nabadoon oo koofi qabo oo mooryaan yeey ah oo dad qalata ah oo daraagaystiyaal ah lagu kiciyey buu ahaa ninkaas miyuu mudnayn bilad sharaf markaasuu ku adkaystay markaasuu maanta wuxuu gacan tahaya samatalis intiisa kale markaasuu maanta wuxuu dhex fadhiyaa yaa xoogga xawaadla wuxuu yidhi waa cali cali baa iga maqan tulbeele jiifima waa soconayaa buu marka bilad sharafta labaad waxaa iska leh nabadoon guura coomiye nabadoonka beesha cabdalla samatalis kulankeenni qiimaha badnaa muddada soo socday intuu noogu xiran yahay wa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wa billahi tawfiiq mudahan caawi intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh